Selefiler İslam'ın sünnetin temsilcisi mi? Unuttum. Selefiler ve şu anki IŞİD. Bir. Onunla ilgili hocam kısa bir şey yapalım. Selef ve Selefiliği birbirine karıştırmamak lazım. Evet. Selef öncekiler demek. Halef sonrakiler demek. Önceden gelip geçmiş nesillere selef. Aslında selef kelimesi üzerinden selefi kavramlaştırmak yanlış. Yanlış. Bunun evet. kendisi bir bid'attır. Çünkü yani herhangi bir nesil kutsal falan değildir. Kutsal nesil yoktur. Kutsal aile yoktur. Şia bir aileyi kutsadı. Ehl-i Beyt'i. Sünniler de bir nesli kutsadı. Öyle bir şey yok. İnsanoğlunun işleyip de sahabenin işlemediği herhangi bir günah ben hatırlamıyorum. Evet. İrtidat da dahil. 10 küsür mürtet tespit ettim sahabenin içinde. 20'ye yakın. Bunların içinde suffe ehli de var biliyor musunuz? Yani ilgili eseri yazdığımda orada göreceksiniz. Efendim. Dolayısıyla yani insanoğlunun işleyip de sahabenin içinde o işlemediği ya onu işlemediği bir günah yok. Bunu bir kenara koyalım. Yok böyle bir şey. Yani asr-ı saadet koymuşuz, adını allamışız, pullamışız, onu da dokunulmaz ilan etmişiz. Kulluhum udul demişiz, hepsi adil demişiz. Kendi kendimizi aldatmışız, yalan söylemişiz. Bu oysa ki Allah Resulü'nü de yalanlıyoruz. Çünkü tek mütevatir olsa o da bu olurdu diyen ulemanın o hadisi hatırlayalım. Benim efendim adıma kim yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın. Evet. Men kezebe aleyye. فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ Yani peki Allah Resulü bunu ağzını geleceğe döndü de mi söyledi? O anda yapılan bir iş var. Tabii. Çirkin bir iş var. Adam gelmiş Kuba'ya. Beni Resulullah gönderdi demiş. Evin güzel kızını görmüş. Güzel şu kızı bana vereceksiniz demiş. Yani yalanı söylemiş orada. Kızı elde etmek için. Ondan sonra da Allah Resulüne haber gitmiş. Allah Resulü bunun üzerine söylemiş. Yani neyi temize çıkarıyorsunuz? Kayba taşlamamış. Aynen öyle. Neyi temize? Gelecekten haber vermemiş. Zaten veremez. Ayet var değil mi? Ayet var. Ahkaf 9 orada. Efendim. Ha, senin şeyhin verir o ayrı. Ama Allah Resulü veremez. O çünkü Allah'tan korkar. Allah Resulü Allah'tan korkar. Senin şeyhin kimden korkar onu bilmiyor. Allah Resulü'nün kitabı Kur'an. Seninkinin kitabı nedir onu bilmiyorum ben. Efendim. Dolayısıyla... Selefle selefileri ayıralım. Evet, evet. Selefiliği de kendi içinde ayıralım. İbn-i Teymiye selefi. İbn-i Kayyım el-Cevziye selefi. İbnül Cevzi selefi. Evet. Aziz bin Abdüsselam selefi. Hepsine selam olsun. Bunlar güzel alimler fakat efendim nasıl bizler hata yaparsak onlar da yapabilir, hataları var. Onlar da yaparlar. Hatasız kul olmaz. Efendim ben insanı hatalarıyla seviyorum. İnsan hatasıyla güzel zaten. Evet. Rabbim de insanı hatasıyla seviyor. Fakat efendim Muhammed bin Abdülvehhab da selefi. Evet. Şimdi ben Muhammed bin Abdülvehhab'la İbn-i Teymiye'yi nasıl aynı yere koyarım? Evet. Koyarsam doğru olur mu? Tabii ki. Muhammed bin Abdülvehhab selefiliği Suudi ailesine efendim sunmuş. Mahsus. Bir ilim adamı evet. efendim. Ama aynı zamanda selefiliği mezar taşı yıkmaya hasretmiş biri. Yani kaç mezar yıktın o kadar selefisin. Böyle bir selefilik olabilir mi? Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani selefi hadi bakalım minare ne kadar minare buldunuz? İşte Osmanlı'da kadızadeler vardı bir zamanlar. Minareden müezzin atmaya kalktılar. Evet. Efendim bid'at diye. Şimdi buna dönüp sen nesin? Sen de sonradan çıktın sen de bid'atsın demek lazım. Anlatabiliyor Anladım, muyum? Hocam. Dolayısıyla evet biliyorum gözüme bakıyorsunuz ama şunu bitireyim. Bitirelim efendim, hocam toparlayalım. Dolayısıyla... Selefilikte İbn-i Teymiye ile Muhammed bin Abdülvehhab'ı aynı kefeye koyamayız. Muhammed bin Abdülvehhab muhtemelen bir projenin parçası olmuş olabilir. Bana biraz öyle geliyor. Evet. Dönem, şartlar, İngilizlerin bölgedeki rolü vesaire olabilir diyorum. Olmuştur demiyorum. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ama yöntemine de itiraz ediyorum. Git kabirleri yık. Git Hazreti Fatıma'nın kabrini yık. Git efendim Allah Resulü'nün çocuklarının kabrini yık. Ama gel Abdülaziz'e görkemli bir kabir inşa et Riyad'da. Bu ne yaman çelişki. Veya neredeyse herhalde oradadır. Bu ne yaman çelişki. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla git Adem'in kabrini yerle bir et. Adem'e atfedilen öyle diyelim. Havva'ya atfedilen affedersiniz. Cidde'deki Havva'ya evet. atfedilen kabri yerle bir et. Onun üstündeki türbeyi yık. Efendim ama gel sen kendi liderine dünyanın en pahalı şeylerinden birini inşa et. Bu da garip bir çelişki. Evet. Bunu da unutmayalım. Şunu da söyleyeyim. Ben Suudi'ye gittiğimde İbn-i Teymiye'nin fetavasını ben emaneten kullanıyordum. Bir dosttan aldım. 30 küsür ciltlik dev bir külliyat. Evet. Efendim. Ben artık kendime alayım bir tane dedim. Suudi'de İbn-i Teymiye'nin külliyatını aradım. Bulamadım. En sonunda yahu bir tanesinin kulağına fısıldadım. Doğrusunu söyleyin. Ne oldu bu kitaba? Yasaklamış devlet. Şimdi Suudi'de Vahabi. Buyur, Selefi. Buyur, Selefi buyur. Hadi buyurun nereden yakalım? Evet. Yani elmalarla armutları karıştırmamak lazım. IŞİD'in Selefiliği nasıl bir Selefilik? Çok ilginç. İşte söyledim. Sincar Dağı'ndaki efendim Yezidileri karı kız toplamışlar 8 yaşından 80 yaşına kadar getirmişler $150 satıyorlar kendiler de paylaşıyorlar. Efendim Dağbık sitesine girsinler eğer hala duruyorsa kaldırmadılarsa orada kendi sitelerdir efendim. Evet. Yani burada kimseye iftira falan atmıyoruz. Bu bizzat orada bu olayı gözlemlemiş olan bizim Musul esirleri arasında, Musul rehineleri arasında olan kardeşimiz bizzat bana anlattı. Evet. Geldi. Dolayısıyla nedir aslında yapılan? Şöyle bir de savunmaları var Şeyhülislamlarının. Biz efendim şeriata göre davrandık. Anneyi yavrudan ayırmadan sattık. Veya paylaştırdık. Ben dedim ki uydurulmuş dinin eline bu fırsat geçseydi her yerde aynısını yaparlardı. Çünkü uydurulmuş dinin hükmü bu. Evet. Ama Muhammed suresinin 4. ayetini uygulamış olsalardı bunu yapamazlardı. Evet. Eyvah. Hocam ağzınıza sağlık. Programımızın sonuna geldik. Biraz da süreyi açtık galiba birkaç dakika. Yani bu Selefilerle ilgili en son aklıma Bakara suresi 134. ayet geldi hocam. Onlar bir ümmetti. Geldi geçtiler. Onların kazandıkları onlara, sizin kazandığınız sizedir. Sizedir. Aynen öyle. Değil mi hocam? Yani onlardan siz sorumlu tutulmayacaksınız. Aynen öyle. Evet. Şunu söyleyeyim. Selef kendi çağında kendi görevini yapmıştır sorumluluğunu. Biz de şimdi yapıyoruz. Biz de şimdi sorumluyuz. Evet. Biz de çağımızdan hesap vereceğiz. Yani selefin sineği miyiz? Bal arısı. Bal arısı biz evet. Evet. Çok selef balına konmuş bir kara sinek miyiz? Yoksa onlardan geriye kalmış çiçeklerden yeni ballar yapan bir bal arısı mıyız? Buna biz karar vereceğiz. Evet. Ağzınıza sağlık hocam. Evet değerli